euro.com.pl i sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęłam, zatem przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 20 dzień czerwca, jest piątek, czas na serwis. Michał Przerwa. Dziś na szczycie w Brukseli dyskusja w sprawie obsady kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej. Trzech kandydatów zostało w wyścigu o fotel premiera Wielkiej Brytanii. Meksyk ratyfikował porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Europejscy przywódcy kolejny raz podejmą próbę porozumienia w sprawie wyboru kandydatów na kluczowe stanowiska w Unii Europejskiej. Były minister spraw zagranicznych oraz były szef SPD Sigmar Gabriel proponuje, żeby stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej objęła obecna kanclerz Niemiec Angela Merkel. Gabriel napisał w felietonie w dzienniku Handelsblatt, że Merkel jest jedną z nielicznych osób, która może obronić Europę przed dzisiejszymi zagrożeniami. Sigmar Gabriel twierdzi, że w Europie obecnie brakuje prawdziwych mężów stanu. Jego zdaniem obok prezydenta Francji Emmanuela Macrona i Fransa Timmermansa to właśnie Angela Merkel jest odpowiednią osobą, która mogłaby objąć najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Gabriel proponuje, aby Angela Merkel zastąpiła odchodzącego w tym roku w grudniu przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Merkel mogłaby w Radzie Europejskiej wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie jako szefowa rządu, napisał Gabriel w dzisiejszym dzienniku Handelsblatt. Jego zdaniem Europa musi posiadać wszystko, co najlepsze, a Merkel doskonale się nadaje do tego zadania. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Sama kanclerz Merkel kilkukrotnie zapewniała, że nie zamierza ubiegać się o żadne stanowiska w Unii Europejskiej. Podejrzano o zabójstwo 10-letniej Krystyny z Mrowin. Jakub A. użył do porwania dziewczynki samochodu z wypożyczalni. Oddając auto, miał być zdenerwowany, próbował też zatrzeć ślady obecności dziewczynki w pojeździe. W portalu TVP Info czytamy, że prokuratura nie chce ujawnić, jakie ślady znaleziono w pojeździe. Podejrzany o zabójstwo 10-latki mężczyzna został zatrzymany w niedzielę. Przyznał się do morderstwa. W wyścigu o fotel premiera Wielkiej Brytanii zostało trzech kandydatów. Szansę na przewodzenie partii konserwatywnej stracił właśnie Sajid Javid, szef MSW. Zakończyła się kolejna runda głosowania, w którym biorą udział wszyscy posłowie rządzącego ugrupowania. Zostało trzech kandydatów. Odpada Sajid Javid. Zjednoczone Królestwo nie będzie więc miało pierwszego w historii premiera muzułmanina. Javid uzyskał 34 głosy. Liderem, to zdecydowanym, pozostaje Boris Johnson. 157. 157 głosów dla byłego szefa dyplomacji. To nieco ponad połowa, bo głosy oddało 311 posłów partii konserwatywnej. Zmiana na drugim miejscu. Michael Gove, minister środowiska, wyprzedza szefa dyplomacji Jeremy'ego Hunta. Ma 61 głosów, o dwa więcej od rywala. Zarówno Gove, jak i Hunt są ostrożniejsi od Borisa Johnsona, jeżeli chodzi o twardy Brexit. A wieczorem poznamy dwójkę, która zmierzy się w finale. W finale decydować będą już nie posłowie, a posiadacze legitymacji partyjnych w całym kraju. To około 150 tysięcy Brytyjczyków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Następca Theresy May powinien być znany pod koniec lipca. Meksyk ratyfikował porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, które zastąpiło układ o wolnym handlu nafta. Porozumienie, które zostało podpisane pod koniec ubiegłego roku, prezydent Donald Trump przedstawia jako jedno ze swoich najważniejszych osiągnięć. By weszło w życie, muszą je ratyfikować pozostałe dwa kraje. Informując o ratyfikacji porozumienia, główny meksykański negocjator Jesus Seade wyraził nadzieję, że Waszyngton i Ottawa szybko pójdą śladem jego kraju. Wierzymy, że nasi partnerzy zrobią to samo w interesie wzmocnienia Ameryki Północnej poprzez stworzenie przejrzystych, stabilnych, konkurencyjnych i atrakcyjnych warunków do inwestowania, napisał Seade na Twitterze. Renegocjacja układu NAFTA była jednym z głównych haseł wyborczych Donalda Trumpa. Dążenie do modyfikacji paktu wywołało duże napięcia w relacjach Stanów Zjednoczonych z Kanadą i Meksykiem. Ostatecznie osiągnięto porozumienie, które przywódcy trzech krajów podpisali w listopadzie ubiegłego roku. Nowy układ zwiększa ochronę rynków wewnętrznych państw sygnatariuszy oraz całego regionu. Ratyfikacja układu w amerykańskim parlamencie nie jest jednak pewna, ponieważ demokraci zgłaszają zastrzeżenia dotyczące braku wystarczających zabezpieczeń praw pracowniczych, a także ochrony środowiska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie nocy miejscami burze, lokalnie możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 16 do 19, od 13 do 15 na Podhalu, a w Kotlinach Sudeckich miejscami nad morzem oraz na północnym zachodzie kraju w granicach 13. Wiatr na ogół słaby z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie kraju miejscami z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A cena lodówki, bums, obniżamy. I cena laptopa, zdęk, maciupka. Cud. Już od jutra w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie, w ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdzie znaleźć najlepszych z najlepszych? W salonach Volvo. Tylko teraz Volvo XC40 w ofercie specjalnej. Już od 98 tysięcy złotych netto. Zapraszamy. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej. I tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować? Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. No, córuś, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny od 19 do 24 czerwca. Przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Państwo pewnie zajęci mocno przy grillu, ale życzliwie podpowiem, że 7 trójek na początku 22 i że Halina Wachowicz przy tym telefonie do 19 zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami do 18, bo dziś audycja nieco krótsza. Dziś po południu, zwłaszcza na południu Polski, panują upały. Możliwe są gwałtowne burze. Bardzo intensywne opady w gminie Modliborzyce, to w województwie lubelskim, spowodowały zalanie ponad 100 budynków i zniszczenie mostów. Przyszła chmura. No i w pewnym momencie ja słyszę jakiś szum. Jezu, ja się patrzę, a tu taki prąd olbrzymi wody pakuje. Nie widać rzeki, nie widać jezdni i to wszystko idzie tam właśnie przez sąsiadki działkę, pakuje na moją działkę. Zapytamy dziś, czy tegoroczne wakacje mogą być dla nas droższe. Żywność ogółem podrożała około 5%, ale trzeba brać pod uwagę, że w kurortach, jak wszyscy wiedzą, że żywność podrożała o 5%, to ona tam podrożeje o 20%. Wybierzemy się również w rejs po rzekach spacerową łodzią motorową. Żegluga po polskich szlakach śródlądowych to genialny pomysł. Można wziąć barkę, nie trzeba mieć żadnych uprawnień i tą barką wolniutko płyniemy, mając na pokładzie teściową, żonę, dwoje dzieci, rowery i psa. Skoro tak, to odwiedzimy Łódź, gdzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma bardzo duży kłopot z tymi, którzy zalegają z czynszem. No jak już one się ulokowały tak, to niech tam siedzą do tej śmierci, mi się wydaje. No ja wiem. Nawet jak nie płacą. Nie, to lepiej, to się powinni tak starać, żeby płacić po moje. Po 17.45 reportaż Urszuli Żółtowskiej, Tomaszewskiej, Kwiaty i Pasiaki. To historia tradycji procesji Bożego Ciała w Polsce. Zobaczyć te pełniaki nasze, jakie są piękne. i te kobiety ładnie ubrane i tradycja od tylu lat. Kolos chyba też dużo jest i widać, że ludzie z całego świata przyjeżdżają, więc... Te łowickie stroje grzeją, bardzo grzeją. To jest bardzo duże poświęcenie pań, które wytrzymują tą 3-godzinną procesję. Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej w Trójce dziś po 17.45. To już 10 minut po godzinie 16.00. Program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku, 22, pani Halina czeka, zd3@polskieradio.pl. Barbara Streisand. It's not how long we held each other's hand. What matters is how well we loved each other. It's not how far we traveled on our way, but what we found to say. It's not the springs we've seen, but all shades of green. It's not how long I held you in my arms. What matters is how sweet the years together. It's not how many summer times we had to give to fall, the early morning smiles we wistfully recall. What matters most is that we loved at pani Barbara Streisand. 13 minut już po godzinie 16. Wystarczyło, proszę państwa, 40 minut intensywnych opadów, aby w gminie Modliborzyce zniszczonych zostało kilka mostów, zalanych ponad 100 budynków, a 18 rodzin musiało opuścić swoje domy. Straty w wierzchowiskach pierwszych i drugich oraz pasiece szacowane są przez burmistrza na co najmniej 3-4 milionów złotych. Mieszkańcy sprzątają i próbują powoli wracać do normalności. No jak wygląda, no niestety widać wszystko po powodzi. Najgorszy został muł w tej chwili do sprzątania. No ale jakoś tam może po malutku damy radę. Cały dom zalany i to się działo wczoraj właśnie. Przyszła chmura. No i w pewnym momencie ja słyszę jakiś szum. Jezu, ja się patrzę, a tu taki prąd olbrzymi wody pakuje. Nie widać rzeki, nie widać jezdni, ani jednej, ani drugiej. I to wszystko idzie tam właśnie przez sąsiadki działkę, pakuje na moją działkę. No i uciekłam na górę, bo jeszcze górę mam czynną i tam spałam. Tu w tej chwili panele zdejmują? Tak, to wszystko jest na wysokości pół metra to było wszystko. Tam proszę zobaczyć, jeszcze w małym pokoju, nie do opisania, no ja nie wiem. Wszystko zniszczone, tak. Opady deszczu rozpoczęły się takie gwałtowne w okolicy godziny 15.45 i właściwie przez 40 minut były bardzo intensywne. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał Leszek Suski. Według naszych wyliczeń te opady wynosiły mniej więcej około 15 litrów wody na 10 minut. To jest bardzo dużo. Miejscowości zostały zalane do wysokości, w niektórych miejscach nawet prawie do pierwszego piętra. Ponad 100 domów zostało zalanych. Ewakuowaliśmy osoby, które były uwięzione w swoich domach. Takich osób było 18. Straty będą dopiero, mówię, oceniane. Bożyc, Młody Bożyc. Myślę, że to są jakieś miliony, 3-4 miliony. Ale to jest tylko taka wyobraźnia. Natomiast dzisiaj komisja rusza i będzie szacować straty mieszkańców. Natomiast w poniedziałek będziemy szacować infrastrukturę i dopiero wtedy możemy powiedzieć, jakie straty są, jakiej rzędu i wielkości. No wszystko zalane, bo jest na wysokości jakieś 2 metrów. No i w środku wszystko. To wszystko było przewrócone i zamulone. Wyprzewracało krzesła, wersalki, łóżka, tam co było. No jakie graty były. Ksiądz Tomasz Szostek, Caritas diecezji sandomierskiej. Niektórzy są podłamani rzeczywiście, niektórzy potracili dorobek swojego życia. Te domy, które były blisko rzeki Sanny, one nadają się do kapitalnego remontu. Wiele dzisiaj ludzi też przyszło do kościoła pomodlić się. Byli też na procesji Bożego Ciała. Procesję robiliśmy bardzo krótką, tylko wokół kościoła, tak żeby w tą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, żeby też być razem. I też jako księża apelowaliśmy, żeby sobie nawzajem pomagać. Ta mała rzeczka, ona jeszcze mniejsza, jeszcze płynie woda, jak widać, mętna. Ale tak to jest malutka, malutka. Człowiek nie jest w stanie przewidzieć, ile w danym czasie na danym terenie spadnie wody. I żebyśmy tutaj zabezpieczali się nie wiadomo jak, to i tak by było to, myślę, że trudne. Jest to zlewnia, która zbiera wodę z terenu 3 gmin i tutaj tędy płynie. I ta jest taka sytuacja. Dzieje się, tak jak tutaj komendant główny powiedział, dosyć często, można powiedzieć. Na miejscu pracuje 200 strażaków i 80 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a zalane miejscowości odwiedził Sebastian Pawlak z Polskiego Radia Lublina. 17 minut po 16. A Grażyna Łobaszewska? Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Ciepłe babie lato, kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Piękny. nasze drogi pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od prawdy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Grażyna Łubaszewska. Pierwszy dzień wakacji. Wczoraj w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Do tego długi weekend. Zapewne wiele osób już w podróży. Czy te wakacje będą droższe? O tym Izabela Woźniak. W góry, nad morze, nad jeziora, do lasu albo na wieś. Polacy wyruszyli na urlop. W Polsce. Gdzie? Nad morzem. Nad morzem. Zwiedzę Polskę również. Jadą moi przyjaciele i jadę z rodzinnie, z dziećmi. Sam organizuję wszystko, więc... Duży budżet ma pan na te wakacje? Niewielki. Staram się jak najmniejszy. Pierwszy przystanek przed długą podróżą, stacja benzynowa. Za tankowanie do pełna zapłacimy więcej niż rok temu, mówi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. Ceny paliw mamy wyższe, około 17 groszy w przypadku benzyn, około 14 groszy w przypadku oleju napędowego. W przypadku autogazu dzisiaj płacimy drożej o 8 groszy na litrze, więcej niż przed rokiem. Na szczęście nie jest to podwyżka horrendalna. Za przejazd samochodem czteroosobowej rodziny z Warszawy do Sopotu zapłacimy kilkadziesiąt złotych więcej niż rok temu, mówi analityk Piotr Kuczyński. 435 w jedną, 435 w drugą, 870 kilometrów. Na miejscu się pokręcą, bo przecież nie odstawią samochodu na kołki. 100 kilometrów zrobią, no 1000 kilometrów. Załóżmy, to jest samochodzik, który pali 6-7 litrów. 70 litrów paliwa, 370 zł. W roku ubiegłym by zapłacono... 350. No różnica jest niewielka. Głębiej do portfela sięgniemy, płacąc za żywność, dodaje Piotr Kuczyński. Żywność ogółem podrożała około 5%, ale trzeba brać pod uwagę, że w takich miejscach, kurortach, jak wszyscy wiedzą, że żywność podrożała o 5%, to ona tam podrożeje o 20%. Nie ulega wątpliwości, że hotelarze, sprzedawcy, ceny podniosą więcej niż o te 5%. Do tego dojdą wyższe nieco ceny hoteli, kwater. Jeżeli chce się zapewnić sobie jakiś odpowiedni standard, na osobę wychodzi około 20 zł za dobę więcej. O ile będzie pani musiała wydać więcej na wakacje? To 10 do 20% więcej. Jeśli nasz urlop organizuje biuro podróży, za wyjazd zapłacimy podobnie jak rok temu, mówi Zbigniew Adamów-Bielkowicz z portalu Rynek Turystyczny. To zależy troszkę od kierunków, ale to nie są znaczące różnice, jeżeli mówimy o średnich cenach. To jest na ogół, jeżeli drożej, to jest rzędu kilkudziesięciu złotych, 30 średnio według niektórych raportów. Są pojedyncze kierunki, które troszkę staniały, niektóre trochę zdrożały. Mamy teraz zresztą, ze wstępnych raportów wynika zmiana lidera przez wiele lat. Grecja była absolutnym numerem jeden, teraz nagle Turcja. Na przykład Grecja jest trochę droższa, tak nawet powyżej średniej pewnej. Dobra informacja jest taka, że kursy euro i dolara w zasadzie się nie zmieniły przez ostatni rok, dodaje Piotr Kuczyński. W czerwcu zeszłego roku euro kosztowało nawet 4,40. No i teraz jest 4,26. Dolar jest około 1,5-2% droższy. Podsumowując, z barometru Providenta wynika, że 40% Polaków planuje wakacyjne wyjazdy. Co czwarty wybierze polskie morze, a co trzeci zagraniczną wycieczkę. A na wakacje przeznaczymy o 670 zł więcej niż rok temu, mówi Karolina Łuczak z Providenta. Średnio na wakacje planujemy wydać około 3400 zł. Zdecydowanie więcej, bo ponad 4000 planują wydać osoby w wieku powyżej 40 lat. Tegoroczne wakacje najczęściej będziemy spędzać nad polskim morzem. 39% respondentów mówi, że właśnie wybierze się nad Bałtyk. 32% wybierze się za granicę. Najpopularniejszym środkiem transportu jest zdecydowanie własny samochód. Co drugi badany wyjedzie nim na urlop. Zatem wykazałem się dużym sprytem, zostając na weekend w Warszawie, aż się boję pomyśleć, ile ja to oszczędzę. 25 minut po 16. Andrea Bocelli. Si avesse fatta nato quello che fatta a me, stom t'avesse acciso e vuoi sapere perché. Perché in coppa sta terra femmine come a te non ci hanno sta penombra. Non è sto come me, femmina, tu sei una mala femmina, a scuocchie fatta chiagnere, lacrime infamità. Femmina, sì tu peggio una vipera, mentus cato l'anima, non posso più campare. Femmina, sì dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina, te voglio bene, t'odio, non te posso scordare. Più bella femmina, te voglio bene, t'odio, non te posso scordare, te voglio ancora bene, ma tu non sai perché, perché l'unico amore sei stata tu per me. Vano capriccio, tutto è distrutto in me, ma Dio non t'ho perdono, quello che ha fatto a me. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina, te voglio bene, t'odio, non te posso scordare. Andrea Bocelli. We Francji, Belgii czy Holandii to bardzo popularna forma spędzania wolnego czasu, także wakacji. A w Polsce to wciąż rzadkość, mimo że wynajem jachtów motorowych do pływania po rzekach nie jest drogi i nie wymaga patentów. Jest też, no, gdzie popływać choćby wielką pętlą Wielkopolski, która obejmuje m.in. Noteć, Wartę, a w sumie ma 700 km długości. Wśród tych, którzy chcieliby odbyć taki rejs, jest miłośnik sportów wodnych Waldemar Heflich. Dowiedziałem się od znajomych, którzy pojawili się z łodzią taką żaglowo-motorową tutaj na ulicy u nas. No i podzielili się właśnie, że będą płynęli taką pętlą wielkopolską. No ja później zacząłem wertować to w internecie, no i się okazuje, że to jest bomba sprawa. To co, odpalamy? Tak. I ludzie czymś takim pływają tutaj po tych rzekach? Tak. Krzysztof Cimoszko, szef ośrodka sportu i rekreacji w Czarnkowie. Nie jest to najnowszy model, jest to bardzo solidna łódź. Podejrzewam, że może mieć około nawet 40 lat, ale jak widzimy, wewnątrz jest pięknie wyposażona. Ma tutaj kuchnię, lodówkę, to są fotele, stoły, na których teraz można siedzieć. Po rozłożeniu można na tym spać. Myślę, że na tej łodzi spokojnie może żeglować około 6 osób i będzie to bardzo przyjemne. Co pan sądzi o takim pomyśle? Świetny pomysł. Waldemar Heflich, redaktor naczelny magazynu Żagle. Żegluga pętlą wielkopolską, pętlą żuławską, w ogóle żegluga po polskich szlakach śródlądowych to genialny pomysł. We Francji są tysiące kilometrów przepięknych kanałów. Można wziąć barkę, nie trzeba mieć żadnych uprawnień i tą barką wolniutko płyniemy, mając na pokładzie teściową, żonę, dwoje dzieci, rowery i psa. I pływamy sobie tak spokojnie od małego miasteczka do małego miasteczka. Spotykamy ludzi z całego świata, którzy korzystają z tego typu aktywności. To jest wyjątkowy świat. Tak, to jest bardzo fajna forma, bo ma się po prostu ze sobą ten nocleg i zatrzymujesz się tam, gdzie chcesz i na tyle, ile chcesz. To co, schodzimy do przystani? Tak, schodzimy teraz do przystani, gdzie sumują przypływające jednostki. Średnio w sezonie, pełnym sezonie, a więc wakacje, przybija do nas około 5 jednostek, no i tyle samo odpływa, także... Dziennie? Dziennie. Pomysł na wykorzystanie tych szlaków śródlądowych jest. Gminy nadnoteckie prowadzą od lat fantastyczną działalność, rozbudowują infrastrukturę. Tutaj w tym momencie stoimy w marinie w Czarnkowie. To jest jeden z elementów pętli wielkopolskiej, prawda? Tak, poniżej Czarnkowa, patrząc oczywiście z nurtem, jest kolejna marina, to jest w Drawsko. Jest piękna marina w Nakle, dużo większa od naszej, ale nasza jest chwalona z tego powodu, że jest kameralna, jest wyposażona odpowiednio. Tutaj jest toaleta na tryski, tam jest kuchnia. Tutaj... I kto tutaj przypływa? Przede wszystkim no, Polacy, wiadomo, żeglarze z Polski, ale przypływają też goście z zagranicy. Mam bardzo dużo Niemców, zdarzają się też, na przykład z Australii mieliśmy też gości tutaj. To co, odpływamy? No ale dziś mamy trochę taką paranoiczną sytuację, że chcemy namówić ludzi na to, żeby przypłynęli i pływali po pętli wielkopolskiej, po Noteci, Warczy i pętli żuławskiej. No tylko, że zarasta nam pętla żuławska i my mamy chwilami tak mało wody w Warcie, że nie można pływać pętlą wielkopolską. No Warta niestety nie jest uregulowana. Tutaj na Notecie, jak powiedziałem, są śluzy i jest to w pewien sposób regulowane. Praktycznie da się przypłynąć Noteć poza małymi wyjątkami w przypadku bardzo niskich stanów wody. A zatem, jeśli ktoś rozważa taki rejs, no to trzeba sprawdzić poziom wody w rzekach. A warto, bo może to być niezwykła przygoda. O rzeczne rejsy pytał Kuba Witkowski. 27 minut do 17. Cathy Melua. If you're a cowboy, I would trail you. You're a piece of wood, I'll nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. Panie Adamie, witam. Dzień dobry, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Jak tam temperaturka na Mazurach? No tak, 30 już. Panie redaktorze... Ale to upały zelżały. Zelżały. Zapewne pan nieraz stwierdził, że w upały ryby gorzej biorą niż przy normalnych temperaturach. No ryby nie lubią zbyt ciepłej wody. No to mniej więcej z takiego samego powodu jak wędkarze, którzy by w środku lata o 12 i też nie uprawiają przebieżki wokół jeziora, prawda? Zgadza się. Proszę pana, jak pan by tak się zanurzył do wody teraz i tak się płynął nad dnem, to zobaczył pan, ale że kraulem, ryb... kraulem czy żabką, bo to wie ważne. Pan, to jest do wyboru, ale raczej wolałbym żabką. Proszę bardzo. To zauważył pan, że łabice ryb stoją tak ukosem do dna. Dziób do dna, ogon tak do góry i prawie bez ruchu. No nie wiem, czy udało się pogłaskać, bo temperatura powoduje to, że woda jest najzimniejsza na dnie, dlatego one starają się w ten sposób przetrwać te upały. Jeżeli pan by chciał dzisiaj złapać rybę, to okonia na wędkę z bocznym trokiem. On się ciągnie pod dnie, prawda? I porusza dno i te okonie, które tam są, nawet pomijając to, że są leniwe, to jednak zaatakują. I tych kilka okoni można sprawdzić. Wie pan co, przecież niech pan weźmie, położy w sobotę, znaczy wieczorem na stole kilogram mięsa wieprzowego i rybę. To rano mięso się nadaje do spożycia. A ryba już nie bardzo. Już nie. Będę miał troszkę czasu w sobotę, panie Adamie, to pan pozwoli, że przeprowadzę ten eksperyment, zdam relację, dobrze? Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Ależ trio. Lady Gaga, Whitney Houston, Mariah Carey. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two trying to say part of you. And I want to start another fire. 17 minut do 17. Blisko 5 milionów złotych miałby Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Skierniewicach, gdyby wszyscy dłużnicy spłacili swoje długi wobec spółki. Tyle pewnie spółka nie odzyska, ale ma nadzieję, że dzięki nowym działaniom, jakie już podjęła, część z tych pieniędzy jednak wpłynie na jej konta. Najwięksi dłużnicy czynszowi już niedługo wyjadą ze Skierniewic. Wprawdzie nie zupełnie dobrowolnie, ale jednak zamieszkają poza miastem, mówi prezes ZGM-u Łukasz Paruzel. Podpisaliśmy umowę na realizację eksmisji z lokali w mieście. Na sam początek wytypowaliśmy 10 lokali. W tym pierwszym okresie te 10 lokali zostanie podane tej eksmisji przy pomocy komornika. Zgodnie z umową firma zewnętrzna zabezpiecza lokale tymczasowe poza terenem Skierniewic. Zabezpiecza również transport, magazyny do przechowywania wszystkich dóbr osobistych tych mieszkańców. Komornik zabezpiecza system policji oraz na okres od miesiąca do 6 zabezpiecza również te lokale tymczasowe. Po tym okresie lokator już musi na własną rękę zapewnić sobie lokal. To może być w ogóle jakieś odległe miejsce od Skierniewic? Przyległy powiat, zgodnie z ustawą. Ale dłużników jest więcej. Łącznie mamy ponad 160 roków eksmisyjnych. Mieszkańcy Skierniewic pytani o eksmisję często reagują współczuciem. Różne sytuacje życiowe są i nie każdego stać. Zależy jakiej wysokości i tak dalej. Trzeba indywidualnie podejść do każdej sytuacji. Poza tym no to jest takie błędne koło. Dopóki nie będzie dochodów takich, które będą w stanie pokryć wydatki, no to takie sytuacje będą nagminne. Trudno powiedzieć, jak zmotywować pracami społecznymi. Pracami społecznymi odpracowywać. Uważam, że powinni odpracowywać czynsz. Skierniewice nie mają lokali socjalnych. Miasto planowało wybudować kilka mieszkań w technologii kontenerowej. Ogłaszane kolejne przetargi na ich postawienie nie wyłoniły jednak wykonawcę. To powoduje, że dłużnicy czują się bezkarni, mówi prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk. Musimy sięgać po różne takie środki, może trochę drastyczne. W związku z tym, że nie ma lokali takich socjalnych, zastępczych, bo o bardzo niskim standardzie, no to niektórzy po prostu no, są po wyrokach sądowych i mają to w nosie. Więc to też nie jest tak, że nie, ktoś nie płaci miesiąc, dwa, trzy czy pół roku i on jest eksmitowany. No, to są lata zaległości i osoby w ogóle nawet nie chcą. Ktoś po prostu nie płaci, mimo to, że go stać. A stać dowodem są inne rachunki systematycznie opłacane. Mamy opłacane rachunki za prąd regularnie. Mamy opłacane regularnie rachunki za gaz, dlatego że gestor sieci wyłącza po prostu. Nie są opłacane tylko czynsz. Do tej pory nie było kary i to nie trzeba było płacić. Czy eksmitować, czy nie eksmitować dłużników? No jak już oni się ulokowały, tak to niech tam siedzą do tej śmierci, mi się wydaje. No ja wiem. Nawet jak nie płacą. Nie, to lepiej, to się powinni tak starać, żeby płacić po mojemu. Odłożyć sobie, a tutaj czynsz zapłacić. Bo to wiadomo, to się piętruje i to później spiętrzy się, no i to jest później trudna sytuacja wewnątrz. Niektórzy są tacy, co mogą zapłacić, a nie chcą. Jest no taka prawda. O takich mówimy. Stać tych ludzi, a nie płacą. A więc... no to wykorzystują to. No. Czekają do końca, czy przetrwa to, czy nie. No bo taki mój pomysł. No. To na to wygląda, że się doczekają eksmisji. No, jak taki, co nie płaci, to po moim zdaniem, dlaczego jeden ma płacić, a drugi nie. Bo niektóry nie ma, tak się mówi, na chleb, a stara się opłacić. Miasto próbowało już różnych sposobów. Niektóre z nich, jak odcinanie ciepłej wody, przynosiły skutek i spłacanie zadłużenia. Skala zjawiska wciąż jednak pozostaje ogromna. Miejska spółka ma nadzieję, że kara, jaką jest eksmisja poza granice miasta, okaże się dużo bardziej skuteczna. O problem w Skierniewicach pytała Katarzyna Grabowska z Polskiego Radia Łódź. Za 14 minut 17, program trzeci Polskiego Radia. To ZAS. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leur pas pressé dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que les faits se reflètent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la mbova, la chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est nous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix s'allibèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'esprit se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. To zas 10 minut do 17. Wiadomo, proszę Państwa, że długi weekend to bardzo dobra okazja do tego, by nie robić nic. Albo by, korzystając z tego, że obowiązki zostawiliśmy w mieście, zająć się tym, co na przykład lubimy najbardziej. Tak też zrobił nasz reporter Ernest Zozunie. Jest noc. No jest. No tu też jest noc. I tak już od ponad 110 lat, bo od ponad 110 lat na paryskim Air Show prezentowane są lotnicze cuda świata. Pierwszy raz samoloty wystawiono w 1908 roku na paryskiej wystawie samochodowej. Rok później statki powietrzne miały już swój Air Show. I od początku budziły olbrzymie zainteresowanie i podziw. Prezydent Republiki odwiedza wystawę lotniczą, meldowała kronika filmowa w latach 30. Uważnie wysłuchuje informacji o fascynujących osiągnięciach prędkości, o bezpieczeństwie i o możliwości, by jeszcze wyżej wzbić się w powietrze. Początkowo na wystawie prezentowano samoloty francuskie, ale szybko do pokazów dołączyli Niemcy, Anglicy i Polacy. W 1930 roku prezentowany był PZL P6. W 1938 roku bombowiec PZL 37 Łoś. Uhonorowany został nawet złotym medalem wystawy. Paryski Air Show był miejscem wzlotów wielu maszyn, które poszybowały przez niebo wielu miejsc na świecie. Na pasie startowym lotniska Le Bourget, witany przez tłumy, przygotowuje się do startu Concorde. To pierwsza publiczna prezentacja tego naddźwiękowego samolotu pasażerskiego. I miejscem upadków, bo były na nim też prezentowane konstrukcje niezbyt udane. Każdy się w duszy uśmiecha tuż przed startem, bo człowiek myśli o tym, jak poleci. Zamykasz kokpit, zostajesz sam na sam z maszyną, koncentrujesz się i dobrze się bawisz, jak już lecisz, bo widzisz prawie cały Paryż i taki mały pomarańczowy krzyżyk, który wskazuje ci strefę lotu. Robisz pętlę krzyżową i pętlę pionową. No to myślę, że ci, którzy nie podzielają tej pasji, teraz rozumieją, dlaczego ludzie kochają samoloty. W tym roku na wystawie w Paryżu zaprezentowano 400 różnych statków powietrznych. Przez 6 dni nad lotniskiem Le Bourget odbyły się setki godzin pokazów. O matko, taką figurę można zrobić Dreamlinerem? No jest moc. Choć niebawem ta moc będzie zdecydowanie bardziej cicha i bardziej ekologiczna. Tworzymy całkiem nowy produkt. Nie chcieliśmy budować nowego, lżejszego, bardziej plastikowego samolotu. Nie szukaliśmy rozwiązań hybrydowych. Postanowiliśmy wybudować samolot całkowicie elektryczny. Opowiada o fascynującej wszystkich w tym roku na Airshow nowince przedstawiciel firmy Aviation. Koszt energii jest niższy, koszt utrzymania jest niższy. Ten produkt naprawdę może zmienić świat lotnictwa. Samolocik na razie lata na komputerowych animacjach, ale wszystko przed nami. A póki co, taka jest moc. No taka też. O salonie na lotnisku Le Bourget opowiedział dziedzicznie obciążony Ernest Zozuń. Swoją drogą, ciekawe dlaczego mówi się nie robić nic, czyli coś jednak robimy, a tu chodzi o to, by robić nic. Takie tam drobne rozważania. 4:45. Dalida. Autopromocja. Enter Enea Festival w Poznaniu. Co tym razem przygotuje dyrektor artystyczny Leszek Możdżer. W zeszłym roku zaprezentował m.in. widowisko o nazwie Symfosphere, podczas którego razem z Tion Fuller, Larsem Danielsonem i orkiestrą prowadzoną przez Macieja Sompolińskiego całkowicie zaczarował publiczność. Dziś o 18:00 posłuchamy retransmisji tego koncertu, a o 22:00 specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, podsumowujące tegoroczną edycję festiwalu. Zapraszam serdecznie, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zadbaj o bezpieczeństwo w wakacje. Przy zakupie dowolnego komputera lub smartfona 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee z funkcją kontroli rodzicielskiej na nieograniczoną liczbę urządzeń za jedyne 69,90. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.